فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan. qodobada caawa oo waxaan idinku soo gudbi doonaa waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo dagaalo maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo, wararkii ugu dambeeyay khasaaraha dagaaladaasi ka dhashay ayaan barnaamijka idinkugu haynaa, caruur ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalo ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed, faahfaahin ayaan idinkaga haynaa dowladda federaalka oo maanta jawaab ka bixisay muuqaalkii lagu soo bandhigay qabsashada xerada saddexaad iyo qaniimada dagaalkii Caad, kaasi oo ay baahisay muwaasada Al-Kataib. Waxaan idiin soo gudbi doonaa arrimo ku aadan qodobkaas. Kulan lagu heshiisiinayay beelaha Mareexan iyo Garre oo ka dhacay ceelcadda ee gobolka Gado, kelimaadkii laga jeediyey madasha lagu heshiisiinayay beelahaas ayaad dhuuxa ku maqli doontaan. sidoo kale caawa intuu barnaamijka socdo waxaan idiin haynaa dowladda federaalka oo lagu eedeeyay inay fududeysay baxsadka gacan ku dhiig la haweeneediisa dab ku qabadsiiyay magaalada Muqdisho, maxaa keenay in dhacdooyinka noocan ah ay maalmihii la soo dhaafay soo noqnoqdaan. xildhibaano arrimahani ka hadlaya ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa. qodobadaas iyo waxaad dhagaysan doontaan muuqaalkii Al-Kataib ay maanta baahisay ee lagu soo bandhigayay qaabkii loo qabtay xerada saddexaad iyo qaniimada dagaalkii Caad qaybtiisa labaad. hagaag caawa taariikhda hijriyada waxay ku beegan tahay 23 bisha Rajab sanada 1405 hijriyada oo habeenimo axad ah, saddexdii fiidnimo iyo qadar daqiiqada ah ayaa la marayaa. aan soo qabano qodobka ugu horeeya. waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaalo maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo, kuwaasi u dhexeeyay ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo sidoo kale askar ka tirsan maamulka Jubbaland. weerarada waxay ahaayeen kuwo qaraxyo loo adeegsaday iyo sidoo kale kuwo toos ah, waxayna ka dhaceen deegaanada Tawfiiq iyo sidoo kale Wirkooy iyo sidoo kale Buula Gaduud. dagaaladaasi waxaa la xaqiijiyay in 3 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland lagu dilay, halka 7 kalena lagu dhaawacay. شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي. برامج كدو حوري سيدا يدقي سنسان صومالي قلبت آن مركان آدنو عرور أيا وحا يكودا وعمين قرح كدعي مغالة كترسان للك صومالي قلبت ورك نغا سوغاريا مغالة لاندير أو كتالة للك صومالي قلبت أيا وحا يشيغيان إن هالكاسي وكدعي قرح kaasi oo la kacay laba wiil oo caruur ah. qaraxa wuxuu yimid ka gadaal markii caruurta ay garaaceen bam god ku jiray, taasina waxay keentay in laba wiil ay goobtaasi ku dhaawacmaan. magaalada jigjig ee dalka Soomaali Galbeed isbitaalka ku yaala ayaa caruurtan loo qaaday. dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa. dowladda federaalka ayaa waxa ay maanta jawaab ka bixisay filim ay Al-Kataib soo saartay. muuqaalka Al-Kataib wuxuu ahaa mid soo bandhigayay qaabkii ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u qabteen xero saddexaad oo ka mid ah xerooyinkii lagu weeraray magaalada Caad oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka. sidoo kale muuqaalku wuxuu soo bandhigayay ghaniimo aad u tiro badan oo mujaahidiinta Al-Shabaab u soo gacan gashay ka gadaal weerarkii halkaasi ay ka fuliyeen. sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayay mid ka mid ah maxaabiista ciidanka dowladda federaalka, kaasi oo lagu dul wareysanayo goob lagu soo bandhigay hubkii iyo sidoo kale saanadii ciidan ee lagala wareegay askartaas. saacadihii koobaad markii uu dhacay dagaalkii Caad, dowladda federaalka warbaahinteeda waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay iska difaaceen, halkaasina ay ku jabiyeen ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. wixii ka dambeeyay markii muuqaalka Al-Kataib ay soo baahaysay waxa marba marka ka dambeeyay isbedelayay wararka iyo sidoo kale xogta ay dagaalka caad ka baahineysa dawladda federaalka iyadoona sidoo kale marba marka ka dambeeyay qirinaysa in halkaas askarteeda lagu jabiyay maanta ugu dambeeyay markii ay daawadeen muuqaalkii 12 daqiiqo soconay ee lagu soo bandhigay qaabkii loo qabtay xeradii saddexaad iyo sidoo kale qaniimadii ugu badneyd ee laga qabtay dagaalkii caad waxa ay dawladda federaalka maxkamad soo taagtay 30 kamid ah askarteeda kuwaasi oo maalmo ka hor aan idin soo baahinay in laga qabtay telefishinka rasmiga ah ee dawladda federaalka ayaa wuxuu soo bandhigay sawirada in ka badan 30 askari oo kamid ciidamada dawladda federaalka kuwaasi oo ay sheegeen in loo haystay gawaaridii hubkii iyo sidoo kale agabkii ciidan ee looga soo cararay furimaha dagaalka ee koonfurta gobolka mudug waa sida lagu daabacay telefishinka rasmiga ah ee dawladda federaalka hadaba muuqaalka Al-Kataib qaybaha dambe ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaan caawa idinkugu soo gudbi doonaa qodobada xiga markaan aan aadno barnaamijka dhawaa wareysiyada qaybiisa hore ayaan wali dhageystayaal ku guda jirnaa ciidamada shisheeye ee ATMIS ayaa waxa ay shaaciyeen in 4,000 oo askari ay ka saarayaan dalka Soomaaliya ururka midowga Afrika ayaa mar kale ku dhawaaqay in ay ka go'an tahay soo gabagabaynta howlgalka sanadaha badan qaatay ee ciidamadiisu ay ka wadaan dalka Soomaaliya wafdi sare ee ururku uu soo diray Soomaaliya ayaa wuxuu shaaciyey in dhammaan ciidamada Afrikaanta ah laga saari doono dalka kuwaasi oo ay dagaaladu dagaashadeen marka la gaaro 31 December 2024 Alhaji Sarjoh Bah oo ah madaxa xalinta khilaafka iyo siyaasadda ee gudiga amniga midowga Afrika ayaa socdaal ku tagay Muqdisho wuxuu warbixin uu soo saaray ku sheegay in wajiga saddexaad ee dhimista ATMIS ay Soomaaliya ka saarayaan ilaa 4,000 oo askari wuxuu carbaabay in bisha koobaad ee sanadka 2025 uu midowga Afrika ay ilaamin doono in la soo afjaray howlgalka Soomaaliya oo qaatay wax ka badan 18 sano oo xiriir ah. In ka badan 22,000 oo askari Afrikaana oo huwan dalladda ATMIS ayaa ku sugan Soomaaliya, halka dawladda Kenya iyo Itoobiya ay dalka ka joogaan ku dhawaad 45,000 oo askari, kuwaasi oo wax suuq ku haya shacabka Soomaaliyeed. Anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'awuni bi hubbin wa ikrami. Waatahay dhageystayaal wali barnaamijka dhawaa wareysiyada qaybiisa hore ayaan ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa dawladda federaalka oo lagu eedeeyay inay fududeysay baxsadka gacan ku dhiig lahaa weynadiisa dabka loo qabadsiiyay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale maxay tahay sababta maalmahan magaalada Muqdisho ay ugu soo badanayaan iyo sidoo kale deegaano ka tirsan Soomaaliya in dad qoysas ah ay islaayaan haddaba xilibaan qodobadani ka hadlaya ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo gado ee koonfurta Soomaaliya kulan lagu heshiisiinayay beelaha mareexan iyo garre ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Ceelcadde ee gobolka Gado kulanka oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa xal laga gaaray khilaaf u dhexeeyay beelaha garre iyo sidoo kale mareexan wuxuuna ka dhacay magaalada Ceelcadde waxaa barbar socday kulanka dowro iyo sidoo kale kulamo gaar-gaar ah kuwaasi oo lala yeeshay odayaasha iyo sidoo kale waxgaradka labada beelood waxaan mid idinkugu soo gudbinaynaa kelimaadkii laga jeediyay kulanka gabagabadiisa waxaan ku bilaabaynaa bayaan dhowr qodob ka kooban kaasi oo ka soo baxay labada beelood ujeedo heshiis la dhexdhigay laba beelood oo muslimiin ah beesha mareexan iyo beesha garre markii ay ahay taariikhdu 20 bisha 7 1445 hijriyada oo ku beegan 1 bisha 2 2024 miilaadiga ayaa wilaayada islaamiga ah ee gedo waxay dooro u qabatay waxgaradka odayaasha beesha garre iyo mareexan dooradaas oo socotay muddo 3 maalmood ah ayna garab socdeen kulamo gaar-gaar ah oo lagu heshiisiinayo waxyaabihii dhex maray labada beelood oo kor ku xusan waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda 1 waa in la dilaa labadii nin ee wax dishay 2 inaan wax diya ah aanan la kala qaadan karin maadaama waxa wax dilay ay murtidiin yihiin 3 waxay beeluhu ku heshiiyeen inay ku dhaqmaan shariicada Islaamka. Afar, waxay beeluhu ku heshiiyeen garab istaaga jihaadka bariga Afrika, naf iyo maalba. Allahu Akbar. Lix, beeluhu waxay ku heshiiyeen badbaadinta kheyraadka dhulka iyo badda. Toddoba, beeluhu waxay ku heshiiyeen in baraa'o laga qaato gaalada iyo gaala raacyada. Sideed, beeluhu waxay ugu baaqayaan murtidiinta inay Allaah u tawbad keenaan. Sagaal, waa inay beeluhu qaataan nabadgelyada degmada Ceelwaaq. Toban, waxay beeluhu ku heshiiyeen in ay dardar geliyaan ku dhaqanka shariicada Islaamka. Ugu dambayn, labada beelood waxay u mahad celinayaan Allaah. Mahadda Allaah kadib, waxay u mahad celinayaan xarakatu shabaab mujaahidiin, gaar ahaan wilaayada Islaamiga ah ee gobolka Gedo. Sidoo kale, beeluhu waxay u mahad celinayaan marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay heshiisintan taariikhiga ah. Saxiixa odayaasha beesha Mariixan. Kow, nabadoon Cismaan Hiire Cadow. Labo, nabadoon Xuseen Cabdiqaadir Muxamed. Saddex, Suldaan Shide Ibraahim Cali. Afar, nabadoon Diiriye Maxamed Cabdullaahi. Shan, nabadoon Maxamed Xasan Faarax. Saxiixa beesha Gare, nabadoon Cali Xasan Ibraahim. Labo, nabadoon Axmed Maxamed Cabdi. Saddex, nabadoon Ibraahim Cali Aadan. Afar, nabadoon Cali Aadan Ibraahim. Shan, nabadoon Xasan Maxamed Shukri. Wabillaahi tawfiq. Intaas ka gadaal waxaa madasha ka hadlay odayaasha beesha Mareexan. Ilaahay baa mahad usugnaatay, nagu kulmiyey makaankan sharafta badan, casharadii dowladda hore loo akhrinhayay iyo heshiisyadii aan gaarnay, noo kafaalaqadaysa arrimahaas ayaa mahad leh. Alxamdulilah, waxaan ku heshiinay maanta arrimaha noqolka ka soo baxay oo la akhrinhayay. Baan ku heshiinay inshaa allah, waana waxqabashadooda waa nagala arki doonaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo hirgeliyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh. Waxaanu mahad celinaynaa walaayada Islaamiga ee gobolka Gedo, ayaanu mahad celinaynaa sida sharafta leh oo wanaagsan oo ay noogu yareen oo aan u aqbalnay oo aynu noola qaabileen xagga waxbarashada oo duruusta nala siinaya dowladda intay socotay iyo maamuuska kale oo wanaagsan. Waa ugu mahad celinaynaa mahad kadib sida hadda raggii ugu horreeyeyba ay sheegeen nuqulkaas la akhriyey oo nooc walba ka hadlahayay siduu yahay inaan u qaadanno oo aan ugu dhaqanno shareecada Islaamka. Ayaan ballan qaadaynaa insha allah wax kasta oo ku saabsan heshiiskana insha allahu inaan fulinaan jecelnahay. Meel kasta oo noogala baahdo wixii awoodanada istidaacadanada inaan marnana ballamaan ku qaadaynaa. Midda muxuu ahay cadowga dalka ku soo duulay, haddii uu sacaboolan yahay, hadduu hubaysan yahayna in jihaad xaq ah lala galo, raalli baan kaga nahay. Marka biidnillaahi kariim, waxaan ku soo gaabinayaa codkayga inaan qaadanay ku dhaqanka shareecada Islaamka aanna ka run sheegno. Yaan sheegayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillah. Ilaahay baa mahad iska leh. Meeshaan lagu kulmiyey, meeshaan waxaa iskugu yimid nabadayn dowro, dowradaas oo diinta nagula baraarujiyey, si fiicana loo qaatay labada dhanba, walaayada iyo laba jifo oo Gare iyo Mareexan oo halkan iskugu yimid, dowro loogu qabtay, si fiicana u qaatay, diintana lagu baraarujiyey. Waa heshiinay, waxaan ku heshiinay wax waraaqda ku qoran hadda lagu akhrinayay. Fiican ayaan isu afkaranay, wax shaqaaqo danba ma jirto. Wixiin ku heshiinay ama wixii aan isku afkaranay waa waxa hadda waraaqda ku qornaa. Annagu Gare iyo Mareexanba dad soo jireen ahay oo walaalo oo wada degan bay ahaayeen. Hal mar unbaa shaqaaqo yar ka dhacday. Shaqaaqadan alxamdulillah ilaahay baa mahadle, waan ku heshiinay oona mahadsantiin. Sidoo kale odayaasha beesha Gare ayaa iyaguna hadlay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Annagoo ah odayaasha beesha Gare, waxa aan halkan heshiis u gaarnay iyada oo ayna soo dhaweeyeen walaalahan muslimiinta ah ee waxaan qaadanay shariicada islaamka waana ku heshiinay waxa aan go'aan ku wada gaarnay in aan fulino wax alla wixii kitaabka ilaahay uu ka soo baxay waa qaadanaynaa waxaan diyaar u nahay horeyna diyaar ugu ahaynay saacad walba iyo waqti walba inaan la shaqeyno kitaabka ilaahay sidaas ayaan anagu ku qaadanay waana ku qanacsannahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد والله إسلامك وسلامينا بغلي توني أفرت قرآنك عدد قرآنك كسلامك وسلامينا سلامتي بعديسي ونفرن شرع إسلاما كقويانكنا أرمت تقوناواقن كتول الهن وتول لقين قريف مرحانا نتول لقين شرع إسلاما سنفرن وأكتبرتي ثينا awnu fulin ko dadalno anta bartiteena waanu xada qabnu awnu daleen ka dabartiteena rabbi ngudanu baragalina ganu garab galina waan ida waan kira daqabne sharci sunu awnu fulan kanu akta bartiteena ra dadal ra fulinne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim waan armaad deesinu shirki u yaqan armabuy ka gari mariana ka harakatul mujahidin armanu qabati لكن سون قدي سنة سونا كنا ساعات أخي جينا أجن سحى بيسون دحى كتاب ربي قدك ويا نفودن كخراج دروتور كخم أما لا أقول ترى خشود جل أقول ترى خش أما دوبا ينال اسم الله بيت الله بدي ينفون سون سونا ديف إن شاء الله الرحمن يربي ده وربي تنو غار غار كربي تنو غلاده أقول شرع إسلام سون قبتي تي وكتاب ربي سون غلاد وأنا تبرتي دي وأنا سلافو تبرتي دي إن شاء الله الرحمن تاسان كسبح وقاس عبد الله معالي نهارون ugaaska beesha hawrar sami ayaa isagana halkaasii kelimad ka jeediyay bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ilaahi wa maali subhanahu wa ta'ala nasuru bil yakun kan qayaha badan aad ma ugu faraxsanahay kulli kulankan taariikhiga waxaan leenahay ki mira dhalo oo umada ay ku najaxdo ay ku nabad gasho allah ka dhigo inta kadib waxaan u mahadcelinayaa adana walaalada gobolka waaliga Abu Anas iyo ragii makaatibtiisa oo juhdi bixiyay ergadan u yeeray soo dhaweeyay u gogol dhigay marti qaaday dowr siiyay juhdi ku bixiyay ayagana waan u mahadcelinayaa ergadii loo yeeray oo aqbashay oo ajiibtay oo timaaday oo dhageysatay dowrada ayagana waan u mahadcelinayaa sidoo kale waxaan leeyahay ergoy waxaa tiin dad islaama waalidiin yeeray wad ajiibteen دورة لدين سيئي حقا يباد الكمرك وربوات قرنيسين لكن برتا هذا أفقاشو والأفيا قلبيين والأفيي وحي مقدو كجرين والأفتينيي وحي لذين عديي ومقدو كجري إن أتكو دغانتان أذينكو اسكو دوغان وحقا إلهي قعان سيئين أيو سيد شرب أنكو وضع لين رقاس مرتدين تأي وحي لجرين براءك غاضان أيو ما قرنيسا مقع أمباد وجعلاكم شعوبا وقبائل ككلتهن لكن هل قويساتهن ضد مسلمين باتهن سدح ذي حقه إسلام كسكول هابد سكولي ذيهن أضايته حقه المسلم أضايته حقه القرابه أضايته حقه الجار سدح ذي وسكولي ذيهن لمنك قال ذا يكو قال ذا راعين وحبايدين ماءها وعدو إلهي وي من نبذي هورين أدود ذاشين هدنا دورود أدكو قادتين haddan la idin kula dardaarmay inaad ku dhaganaataan oo wixii yar oo tashuush idin soo galay aad iska ceelisaan ayagana saameyntooda aad ka hortagtaan wixii wixii idin ku adkaadana walaalayaal alla soo cuskutaan adinku ilaahay tala saaranaya taasa idin kula dardaarmaya waxa weeye wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu xarig ilaahay aad ku dhaganaataan khilaafkana aad iska ilaalisaan adinku ilaahay kaashana aad walaalayaal cuskutaan xaaladaas nabadgeliyay xarig adag baa yeelatay deganaashaha waa sugnaanayaa gaalada insha allah way guureysaa gaal hadduu guurna hadii murtid fadhi uma yeela gurigiisa waa bacay marka taasaan idinkula dardaarmayaa ilaahayna waxaa idin kaga baryaa inuu sugnaan idin siiyo oo nabada siiyo gaaladana naga dulqaado islaamkana ma garanaysaa cizi iyo sharaf sii iminnaba siiyo adinkuna haddii kuwa safka hore noqdo oo mujaahidiinta soo dhaweeyo oo gaalada xogta ka soo gudiyo oo habeenka meeshay ka dagan tahay iyo meesha laga wariri kara iyo meesha laga dhibaatayn kara kuwii macluumaad soo gudbiyana inaad noqotaana waa idinkula talinayaa hadaba billaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale ugaas imaam maxamed maxamuud ugaaska beesha cali maxamed ayaa halkaasii kelimad ka jeediyey بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعد قد ولا ليال إله بان مهد إله بان مهد علينا ناس مهد أن أول آخر من أن الهين هذا ما أنت يد الله سبحانه وتعالى أيامكم مهدنا. ثم بعد قد وحن مهد علينا ذات كان مسلمين تا أو مجلس ينفسق يبقالي ونعول بكو يمد دي ولاية هاي دودة دوين هي يمد هاي الله يا رسول أجيب انت ومهد بان علينا انت بعد قد ولا ليال وحن الله هاي قد قان لسوه يمد وبركيسان ودتك ولا لها أو كي مدعي الواق وشخاق هذا ما شكد عذي اللغة ياري هذا أنا أجيبي هذا أنا هذا الكوان أكسان كو قولي إني دين تألا يحكمك ألا قادن هيان إني سي أقاتين وقبل رجينا إني أفليان ورقمان شارع هذا إسلام كو كل بان هيان آخرية الدون بو سيدا هذا أقاتين إني أفليان الله سبحانه وتعالى نوحولي هاي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كو مركرون شاقي وكفكرون شاقي أفليوه oo iswaadii arinta asfuliyo ina noqotaan mid kale waxaan leeyahay beelaatiin beeshuna waxa weeyo warag dawlad ah hadeena ayad isliidin wax walba oo dhan ayada ayaa fushin karto marka waxaad yeelisaan in walaalayaal sadaanta u sheegteen inaad u fulisaan arintaas oo nimankaas murtiyiinta iska qabataan noloshiina iyo jiritaankiina iyo wax walba oo dhan baa ku jiro anaga iyo xarakana garab baan kugu nahay adinkuna inaad midigta iska qabataan iska waxaysan baan aadinku ugu boorineyna una qaadataan arintaas ayaan soo dhaweeyneyna intaas aan ku soo gooyin laa salaamu calaykum waraxmatu gabagabadii waxa kulanka soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وهرين إلهي بانو مهد علينينا سبحانه وتعالى إلهي نقدر مسلمين أو حويان نواف جيي كتاب كيس منزل كيان وخد مينه أيانو مهد علينينا سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله نولينا انت أكذب مر لبعض وحانو مهد علينيا أن بيلها رير قرو إيو بيش رير سيدو أو كميدا بيلوين تدقو قبل كجدو أو رنتي أخيار تودي أن مركي وقت كيسو وايين عادو وقود لباتوضو وكوها أيو مصلحة دودة فيريي وضبضا معانتا أن أركوينانة إسلاقاتي مساليح داس أيو إلهي سبحانه وتعالى دين تيسو وقود لوانيو وحانو لينا جزاكم الله خيرا ميل في عمباتك فيريسين كتابك إلهي أنو الله أسقا شرفة أسقا عزة أسقا دولي قلو بحا أسقا الوعزوبة مال في عن بعض سيبتين إلهي سبحانه وتعالى وحي خيره وحويان قرتين إلهي سبحانه وتعالى ميزان كيدين صاروا بيلها وحان الله نهي وحاتهين بيلو دقو ساد شاكتين بو مال حدودة وعدو السليبي يانسحينو درس لا وحان صارا دقال نودح عدو سيانايا الله سبحانه وتعالى وحوليه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله سبحانه وتعالى wuxuu amar nagu siiyay inaanu dagaalano anagoon kala haleynin anagoo da'ah iyo anagoo dhaleeray intaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay infiru khifafan wa thiqala wajahadu ha maalkiina iyo naftina waad bixinaysaan allah subxaanahu wa ta'aala sidaas uu leeyahay ikhwani filaa marka waxa loo baahan yahay inaanu ka cajisin inaa waxa way cadawgaas uu sanad daashan inaanu cadawga u diyaar galowno inaanu cadawga iska dhicino waa cadaw soo jireena siliibiyiina waxa weeyaan dhuldoona ummadana waad ogtihiin waxay ku dhaaran jirtay waa dhul waa dal waa diin soma inta maanta waa la isku haystaa maanta waad arkaysaan cadawga soo jireenka Ethiopia ay ugu weyn tahay waxay doonaysaa waa dalkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adigu makeeniyay maanta marka waa inad dhidhisaan waa inad kaalintiina qaadataan waa in gobolnimadii isku yaqaanay ee lagu yaqaanay waa inaan maanta la imaano oo maxay tahay awyaalkan way halgamay jireen waxay ku halgamay jireen midiyaalka iyo toorayaalka iyo seefaha iyo waramaha ay ku halgamay jireen maanta anagu maxaan haysanaa waa haysanaa Soomaa waa hubkeena la soo baxno waa inaan dareyna cadawgaas inaan iska kicino waa kici karnaa waxaan beelaha ugu baaqaynaa beelweynta reesada iyo beelweynta reer garo waxaan u leenahay waa in horta kaalintaas aad buuxisaan jihaadka xaqiina in laga soo gelin inaad u diyaar garowdaan cadawgaas oo jireenka hororka inaan ka hortagno haday tahay Kenya iyo haday tahay waxa weey haday Ethiopia iyo haday tahay waxa weey Uganda iyo Burundi iyo wixii lamid cadawga waxa weyn soo jireenka waxa weyn horarka وين نسكت عنه نمك أنا وحويان والوشق استيال كومانت وحويان نمك السلوية حابضوا إن الهرنجي مذهب كانله عود كانله الشيخنا هنا الصوماليين ونمن لغة رجلين دبي الكشبان دبي إلى الدنيا وحي ربان دجال كاس دحدي زيني فرصة كهالان دبكة على سكيل عليو لنا وحوي لدبل الشدي دقبال على س دبي قاسنا لغة داري دلغني رمدير صدي مثلا واد اللوبة دردار كيجا دقيسته ودردار النوين هذا دي دور كي يكون دوال حمانته كم دون دقول إذا حالي قصور عادي ومع كوضع واحد دبك الله شذاي وأنا واحد دبك الله شذاي ومرتدين دب مقطعنا دب كان الله شذاي الله سكيل عليه دبك واحد شذاي وقال ومرتدين واحد الله شذاي ومسلمين دب كان يلوذ عن واحد نصعنا وآخر آخر ذا نال عشانه مسلمين تاس يونيك مرتدين تاسهم ده كمان مسلمين تا غالية مرتد كان وامد ينتي وحي السوايو مرتد كاس ودل عدة دل سواكما annaga de hore iskuun jirtay qoriga anaga diyaar u buu yahay ajashan ilaahay gacantiisa ku jirtaa maalum baan gaari doona annagu hormartaan dila daniga hormana waa dil ina insha Allah taala laba goor waa xukumeey ilaahay baa xukumeey hormeeyo ilaahay xukumeen inuu ilaahay xukumeen waga dilkooda cid shaqo qabta ma jirto waa xukumeeyeen waxay ku xukumeeyeen dil insha Allah taala waanu dil doona insha Allah taala dulkana ma haysa doonaan ilaahay subhanahu wa taala dulkaas iga iskale adoomo buu ugu taragalay oo waxa weyn waxidina oo ku cibaadeesto ana waxaanu leenahay nimanka murtadeenta waxaan aaminsanahay beesha reegaro iyo beesha reesado haday is garabsadaan ceel waaq murta joogi ma insha Allah taala murta ma ku noolanay wax rajay ma laha anaga waxa naga yimaadaan isku day la inaadno isku day maxaa waay reegaro diyaar garow murta aska bixino reesado diyaar garow murta aska bixino aan dilinimaka wayaacayaan imaka ma joogayaan waa ina la ka helo calooladeeg ilibiinta kala ayaga carar taaganba way ina carar doonaan waqti aan fogeen dulkana waxa iska leh mutaqiinta wal aaqibatu lil mutaqin ilaahay wuxuu u taragalay arada ان المتقين تي يدك وحسنين تي يكونوا لابان قال الله متعال سبحانه وتعالى ولكن امتحانا اي وجوا سبحان الله ان امرك دالكي اد بحسين لو لابو ديغانكاس مانتا ادنكا كو ادن ادنكا علماء وحغرتك امداتين ان دي امداتين ديغانكاس شقاقيسن كدحن وحاد وي استاغتان ديغانكاس وناغين وناغيسن كشقيسان مخايه لمصلحتو انغا دمانتن ادن نوتا سوما مانتا نغب كان هايسن ودركيسا الله سبحانه وتعالى امرت وحو نوغو بدلي ار سوما ilaahay abaartay arabo nagu bedelay ilaahay uu nimciyay waxa weeyaan waa nimca ee ilqabuusi waxa maanta haysano hadii shukrino ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu siyaadinaya la in shakartum la yazidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid ilaahay subhanahu wa ta'ala hadaan ku shukrinaadkiisa ilaahay wuu siyaadinaya hadaan nimca ku fiino oo la isdeegaalo oo qabyaalad ay meesha timaado oo qolqolo loo kala baxo dhulku waa fasaadiya dadkan waa fasaadiya nimca la haysan la haysan maayo ikhwani marka nimca aan ka shukrino nimanka khawanadan iska qabano diintan ilaahay subhanahu wa ta'ala wasaan ugu noolaano diinta ilaahay ka rusheegno dad muslimiina oo cadawgaas iska dhiciyana noqono hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa hagaag barnaamijka dhawaa wareysiid qaybiisa dambe aan dhageysteyaal ku sii dhownahay dawladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyay inay fudaysay baxsadka gacan ku dhig la haweeneediisa ku gubay magaalada Muqdisho haweeneyda oo maalmihii la soo dhaafay la xanuunsanaysay isla markaana dhibaato daran uu ka soo gaaray dab uu ninkeeda ku qabatsiiyay magaalada Muqdisho ayaa saacadii la soo dhaafay u geeriyootay hadaba kiiska gabadhan ayaa waxaa si aad ah looga hadlayaa magaalada Muqdisho qaar ka mid ah xil dhibaanadii kulanka baarlamaanka ka hadlay ayaa dawladda federaalka ku eedeeyay inay mas'uul ka tahay inuu baxsado gacan ku dhig lahaa xil dhibaan jeeg wuxuu ka mid ahaa xildhibaanadii maanta hadlay madaxda qaabilsan amniga gobolka Banaadir ayuu ku eedeeyay in qaab xigta ah ay gacan ku dhiglaha ku fakiyeen in la gubo oo gabar Soomaaliyeed ah ee haddana la dhaho ninkii waa baxsaday annaga isma weydiino amniga gobolka yaa haayo kan wax gubaayna yuu yahay ma ilma adeera ma isku aaba ma isku ehla annaga marna kuma kalsoonaaneyno amniga gobolka dadka joogo inay noo keenaan dhacdooyinkii dhacay ayaga inoo soo qabtaan waxaan ka sugeynaa prime ministerka waa inuu u saaraa gudi kuma kalsoonni sababtoo ah waxa aad iyo aad ugu xunnahay cunugtu doba jir ah waa wiil gabar xataa ma aha aanin lixdan jir kufsaday waxa ka soo wareegtay 4 bilood waa la raadinayaa maxkamadii loo gudbay ma fiicno war hadii adiga ilaahay xilka uu ku dhiibay amniga gobolka uu ku dhiibay ina ugu heelisid in adeerkaaga inuu wax kufsado wax dilo hadana aqrisid cidka yeelaysa male mudan gudoomiye waa inaad nimanka masuuliyinta ah ee booliska ee gobolka jooga waa in halkan la horkeena, waa in ayaga loo inqaabaa, waa ayaga in la soo horistaajiyaa xildhibaanada hortooda. Ma aha kan wax geystay, kan wax geystay waxaa ka dambi weyn kan abniga hay, sababtoo ma suurta gelayso. Dhiiggii hore noo yaala annaga, cunuggii 7 jirka ahaa ee la kufsaday, in dad aanan hubaysneyn oo masaakiin ah ee aan weligooda wax dilin, inaad shaati dowladeed ugu faantid, inaad awood dowladeed ugu faantid. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan jeeg oo amniga gobolka Banaadir ku eedeeyey in ay mas-uul ka ahaayeen baxsadka gacan ku dhiiglaha haweeneydiisa magaalada Muqdisho ku gubay. Haddaba maxaa soo celceliyay dhacdooyinka noocan ah? Xildhibaan Fiore wuxuu sheegayaa in darooga aad u khatar badan ay magaalada Muqdisho aad ugu soo badatay, taasi oo uu sheegay inay sabab u tahay in dad aad isku xiga ay isdilaan. Hadda nin kale la yiri gabadhiisa waxa la dilay ee xaaskiisii u dilay. Dhacdo kale hadda waxaa la soo warinayaa isla Shabeellaha Hoose ka dhacday, oo iyadana haweeney ninkeedii dhib gaarsiisay waayahay. Marka maxaa asal u ah marka arrimahan? Arrimahan aniga aragti ahaan waxaan qabaa, waddanku waxaa aada ugu faafaya daroogada dragiski, nooc kasta uu yahay, noocba noocii ka weynaa ayaa waddanka soo galay, noocba noocii ka weynaa dhalinyarada isticmaalaysa dragiska ama daroogada. Intaas la eg, cid u taagan oo la dagaalamaysa marka xashiishka maalma la joogo, xashiisha la soo qabta la yiraahdo, marka laga tago war xashiish wuxuu noqonaa ilmu, noqonaa ilmo. Daroogada waddanka la isticmaala heerka ay marayso, iyadoo nooca daawada oo si qalada loo isticmaala haato, darooga caadi oo la keena haato, taasaa u baahan in aan u wada istaagno qofna xaaskiisa inta asoo caadiya inta dilo inuu qosla yeelo maaha, qofna inta qabta xaaskiisa inuu jarjaro wax sahlan maaha, qof dumarana inay sidaas samayso ninkeeda in dhibaato geysa iyadana ma sahlan. Waa in daraagiska daroogada waddanka si toos loola dagaalamaa. Gunta iyo gabagabada barnaamijka dhowaha ayaan markaan soo gaarnay. Markaan waa muuqaalkii Alkataib. Muuqaalka Alkataib waxaa lagu soo bandhigayaa qaabkii ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u qabteen xeradii saddexaad ee ku taalay magaalada Caad, taasoo lagu soo afjaray ciidanka dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa. Muuqaalka waa qaybtii labaad ee dagaalada Caad. Caad, mudug Soomaaliya. Halaagii ka dhacay halkan 12 Rajab 1445 waa tii aan daboolka ka qaadnay oo aad ku wada diirsateen. Imikase doc kale ayaan ka eegayaa oo wax kaloo dahaarna ayaan daaha ka rogayaa idiinla dulmaraya. Wadna fuga iyo wadka cararku waa waxay ku sifoobeene maleeshiyaadka murtadiinta ayaa firdhiyay hubkooda kana cararay gaadiidkii shaaximanaa ee ay saarnayd saanadii iyo zaadkii lagu soo taakuliyey. Wuxuu Allaah mujaahidiinta ku manaystay hub, rasaas iyo agab ciidan oo aan la soo koobi karin. Haddii ay tahay dabgaab iyo dabdheer, hubka daranduuriga ama midka dabaabaadka ugaarsada, gaadiidka dagaalka iyo aaladaha lagu diriro intaba oo iyagoo gol maran ayay goobta ka huleeleen. Haddii weerarkii barakeysnaa ee Caad uu gumaadka iyo gunaanadseega ka shaabahayay Cuswiine, firxadka iyo fiiga cararkuna uga eg Kamal Xamadi ceel la helay, waxaa xagga qaniimada iyo qalabka lagu soo furtay howlgalkan lala meel dhigi karaa qaniimadii ceelcadde. Waa ku baabi'inay meydkooda fidsan waa ka carareen waa qaada waayeen annagoon la tirsanayn inta tawlaha tuunka gelinaya xaqiiqada wixii aan soo tabinay waxaan idin soo gudbinaynaa qaniimadii ay mujaahidiintu ku soo furteen dagaalkii caad oo lagu tilmaamay tii ugu ballaarnayd tan iyo markii kooxda riddada Soomaaliya laga qaaday cunuqabataynta hubka اشرق القرآن بالفجر الجديد قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد تاريخ ذو مركة هاي جماد الأولى تضبية تبكيدي كن أفر بقول أفرتني الشر كن بيقنيد ديسمبر كودي دي لبا كن لباتني سدح قال ذا قرمد مذوبي أيا كن واقي إني سوماليا كقاذين عنقبتين تهوبكة oo ay ku soo rogeen sanadkii 1992 waana muddo 31 sano laga joogo arinka waxaan ka leenahay xaqiiqduna tahay in markii hore ay dalka cunqabateynta saarayeen ay maslaxadooda ka arkeen maanta inay ka qaadaan maslaxadooda ayay ka arkeen hubka hadda la sheegay in dalka la keenayo oo ay gaaladu cadeysay ujeedadiisu inay tahay shariicada islaamka in lagu la dagaalamo إن شاء الله تعالى وحوق عن توسو قلدونا مجاهدين ته سيدي قارب ذنو هبكاس وحرق عن توسو قلي انت هدى كدب لصو وذنه بإذن الله قعنت أيوسو قلدونا شريعة يانا لقود دفاع دونا يبالي برصاص أو حديد أو يبالي برصاص أو حديد weerarkii barakeysnaa ee cad ayaa qayb ka ahaa dagaalada lagu difaacayo shariicada Allah marka laga yimaado inuu dagaalkan calaatir iyo ciilbax u ahaa muslimiinta wuxuu dhanka kale xambaarsanaa fariin ku wajahan murtadiinta si ay uga waantoobaan dabinadan ay marar badan ku dhaceen wali se ka weecan mid ka mid ah saaxiibadood oo lagu qabtay dagaalkii cad ayaa fariintan hawada u soo marinaya magacaygu waa Axmed Cabdiqaadir Maxamed ka tirsanaa guutada koobaad ee gorgor garan ururkeed afaraad taliyaha guutada oo yahay Saacad Jareere taliyaha ururkeed wuxuu ahaa Cabdi Salaam Jaamac maandulka ururku waa Xasan Daahir taliyaha urankeedu waa Ayaanle taliyaha kooxeedu waa Maalo Usmaan taliyaha unugeedu waa Haaruun Macalle ciidamada waxaan ka soo bilaabay waxaan ka soo hortay magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada Turk Soomaali yiraahdo waxa isoo toobaray macallimiin Turkiga ajnabiya soo siin tabar oo 3 bilood taariikh markay ahayd 2022 waxaa lagu soo qabtay dagaalkii arbacada ka dhacay deegaanka aad ay ku soo qaadeen xarakadu kaas oo lagu soo qabtay ciidamada aan ka tirsanaa qaybna lagu laayay qayb aan ka tirsanaa aan kamid ahna xabiis ahayn inta kalena ay fakadeen gaadiidka intiisa badan gacanta lagu dhigay qaybna waa lagu bay sidoo kale waxaad u jeedaan oo indhihiina marati ay sabeen aysan marati aan qof inaga baahneen waxa halkan ka muuqda waa hubkii iyo saanidii wixii la waday waa kuwana waa u jeedeen aniguna hadda maanta waxaan ku jiraa gacanta xarakada shabaab mujaahideen halkaas aan ku suganahay saaxiibadey markaan u digo oo aan la hadlo waxaan leeyahay saaxiibyaal horta mar saaxiib waa aan laakiin maanta saaxiib ma aha waxaan idin leeyahay nimayo maalin walba nin anaga asaa geena oo anagu faca inuu soo wado doorna keeno kadibna markaan ku dhaawacno oo naaga cararo mana anfacdo nin walba hooyaa dhashay nin walba aabaa dhalay waa la soo koriyay aniga camal aan iska soo qaadaa sida aniga ii soo koriyo kale aan soo wado koriyay saaxiibyaal waxaan idin leeyahay iskaga baxa waxa aad ku jirtaan idinma anfacaydo wax idin faca maaha dagaal hadda rabtaan oo dagaal dadaala gashaan arabtaan xabashii halkan dhooban oo dhulkanagii iyo badahanagii nuu haysto la dagaalamayay ayada dagaal idinkaga baahane laanta sidiidin wax kala hadaan sheeg male bir taani taan ku soo dhaco kale ku soo dhaceeyeen sida aanay laga carraa adi bir lagaaga carraa cid ku qaadime iska soo tagay marka idinkan inta saacadii sheega ayaguna sidoodaba dad tirayar oo dhulka ku baahsan oo shanshan taban laba u socdo nin meel taagan yahay waay maanta geel jiriya qoryaha ka dilanaa shan ma shabaab meel socoto ma gal arko geel jiraa inta meel u galo yaa qoryaha ka dilanaa taleefan ay haystaan waree dhashana meesha soo socota inta la yiraahdo jidka loo galo yaa hadda maanta meeshay taagan yihiin marka waxaa moodaa شباب إن يصير هناك حوجي سنين إن هو فر بدن لو ريجن ريجن كسومالي إتاو برنايو وبربرايو لو جوت هكر قرجرت هل جوت هذا كارتي كنت ذكر وابربرتي هنكر وبدر كسومالي من كمانتي هنكر وشوا ولا ريان شباب وتاريخ وهستوري واتني تاريخ هو هاي واتني هدي ذاك غاكيس الواحد سجل وشاب مقرين بريد دلان كسوة ميغة مالاها الدقانة دقار كل الشيغي أخيار وصوم نقونا يعني منكي يعني نتسان ليين يعني كاس ليين بريد إيمانا يعني صوم نقونا يعني مش صوم نقونا يعني واطقين يعني. حسن شيخو رمتانك على الله أذيك مرة الباحة ترى الشابوات المال برس إلمها الأدوات كوضة توضن كانوا ودمك لا تقيست واح أفرات ساعة الله الشابوات المال وبيل هوي الشابوات إنا تكوه لك تسربتها أنا يوم بقى أمور رأي واقف وضي عادة إجيد عاد مركب إجيدي شابوات لما قلت العادة اللي تجي حاول ميت حاول دم بيرسون ميت كدر السيوي واللي صور وحلا لا يوح نرش الوقت بتاعه ليه شابوات لما ذا ما لما وبين أنا يا أرك تريد أنا أرك أنت ليه أنا شيكر سواء كرت ما شابوات لما ذي يعني ذهن مركب شابوات لما ذا ملي يعني سو سر حكو سو سر من المشي عمر الدنب ويا هوين اسك عن جالست يعني سو سر حكو سو سر من المشي عمر الدنب ويا هوين اسك عن جالست بيدن يونت يو كدنب يونت غرغر يونت كان لو سو توبري اريتري لو بحشي الى قرن يونياس و يونيتاد اد او توبرنا سومالي و عيدمده مستقبلك la filayay Soomaaliya inay isku hayaan ay ahaayeen yuunidadii baa ku burburay baa ku baabeen aniga badan baa ku baabaday waxa kale oo ka dhacay hub fara badan in laga wareegay weerina dagaalkii uu meelahiisi u taagan yahay hadda ugu dambeeyay asbuuc hore magaalada Caad ay dib u qabsadeen weeraso daciidan badan oo ku leeday ila 400 iyo maasaada hub fara badan lagu wareegay marka waxa moodaa شباب إن يصير هناك حوجي سنين إن هو فر بدن لو ريجن ريجن كسومالي إتاو برنايو وبربرايو لو جوت هكر قرجرت هل جوت هذا كارتي كنت ذيك لو بربرتي ذيك على قرن سيد لو كلا دري لو كلا دري لكن على كلا دري ريجن كسمان نورا ريجن كيدنب والله جوت على قري أسوونا إنه كلير قريو بلاها عدوك ومركه هرا وعكت مرشو kadibna ciidanka haynaayo u yimaado asagena waxa laga dhigay ciidan meel haynaayo markaas waxa asagena ku burburay dhageystayaal intaas ayaan caaw ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan midna inta aan dib u kulmin doono waxaan idin kaga tagayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh min huwa as-sami